Warszawskim sądem oskarżany o oszustwo adwokat zaprzecza wszystkim zarzutom. PKP zapewnia, że jesienią pociągi z Warszawy do Lublina będą już jechały o połowę krócej. Umowy na dokończenie remontu mają być podpisane lada dzień. A rodzina, przyjaciele i wielbiciele jej talentu pożegnają w Warszawie Zofię Czerwińską. Aktorka zmarła kilka dni temu w wieku 85 lat. Przed warszawskim sądem odbyła się kolejna rozprawa w tak zwanym dużym procesie dotyczącym dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Na ławie oskarżonych siedzi 7 osób, między innymi zajmujący się skupowaniem roszczeń do stołecznych nieruchomości Maciej M., jego syn Maksymilian oraz znany warszawski adwokat Andrzej M. Prokuratura zarzuca im udział w przejęciu lub próbie przejęcia kilku nieruchomości w Warszawie. Wartość wyrządzonej szkody szacowana jest na około 300 milionów złotych. O pomoc w oszustwie śledczy oskarżają także adwokat Tomasza Rzet, który miał celowo zaniżać wartość nieruchomości. Mężczyzna mówił przed sądem, że nie rozumie stawianych mu zarzutów. Aby można byłoby mi przypisać ten zarzut, to ja co najmniej musiałbym wiedzieć, że jest popełniane przestępstwo oszustwa. Ja takiej wiedzy nie miałem, nie mam i nie jestem przekonany, że do oszustwa doszło. Dość dla mnie groteskową kwestią jest wyliczanie wielomilionowych rzekomych szkód, jakie powstały na skutek tej sprawy sądowej cywilnej, w której uczestniczyłem. Bo jako szkodę przyjęto wartość nieruchomości, tak jakby ta nieruchomość zniknęła. Nieruchomość stoi w tym samym miejscu. Proces w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie ruszył w ubiegły wtorek. Przesłuchanie wszystkich oskarżonych sąd planuje zakończyć do grudnia. W najbliższych dniach PKP PLK chce podpisać umowy z firmami, które dokończą remont trasy Lublin-Warszawa. Pracę, przypomnijmy, porzuciło włoskie konsorcjum Astalti. A koleje chcą, żeby pociągi na bardzo uczęszczanych trasach z Lublina przez Puławy i Dęblin do Warszawy wróciły we wrześniu. Będą jeździć jednym torem, rozpędzając się najwyżej do 120 km na godzinę. Do ukończenia pozostały jeszcze 2 odcinki trasy Lublin-Nałęczów oraz Nałęczów-Dęblin, informuje rzecznik spółki PKP PLK Mirosław Siemieniec. Mamy już wybrane najkorzystniejsze oferty i na jeden odcinek, i na drugi odcinek. Zakładamy, że nastąpi podpisanie umów. Chcielibyśmy to jeszcze zrobić w marcu, tak aby w kwietniu mogły się już rozpocząć prace. Po zakończeniu remontów podróż pociągiem z Lublina do Warszawy ma trwać 1,5 godziny. Dziś trwa ponad 3. W Warszawie pożegnamy dziś Zofię Czerwińską. A pogrzeb rozpocznie się od mszy w kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Później aktorka zostanie pochowana na cmentarzu północnym. Zofia Czerwińska zmarła w wieku 85 lat. Jej artystyczny dorobek przypomni Dorota Piotrowska. Niezapomniane kreacje stworzyła między innymi w serialach 40-latek i Alternatywy 4, czy w filmie Miś Stanisława Barei. A Irusia będzie teraz całować oczka misia Rysia. Aktorka była związana ze stradą i scenami teatralnymi, między innymi w Gdańsku i Olsztynie. Grała w teatrze telewizji. Ponad 20 lat występowała na deskach warszawskiego Teatru Syrena, mówi dyrektor tej sceny Jacek Mikołajczyk. Zofia Czerwińska była jednym z filarów tego zespołu, jednym z tuzów aktorskich, z którymi ten teatr przez wiele, wiele, wiele lat się kojarzył. W 2008 roku Zofia Czerwińska została odznaczona srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Na koniec zmieniamy jeszcze temat. 3 miesiące, ponad rok, a może niemal 2 lata. O tyle może zostać przełożony Brexit. To jednak wciąż domysły, bo brytyjscy politycy nadal nie potrafią dojść do porozumienia. Według BBC premier Theresa May już dziś może wysłać do Unii Europejskiej list z prośbą o przesunięcie terminu rozstania Wielkiej Brytanii ze wspólnotą. Relacja Adama Dąbrowskiego. Nadawca Theresa May, adresat Donald Tusk. Prośba o przełożenie Brexitu na później. 432. To efekt m.in. tego głosowania. Theresa May 2 razy nie zdołała przekonać posłów do poparcia wynegocjowanego przez siebie porozumienia. Parlament zagłosował więc za opóźnieniem rozstania. Teraz pytanie, jak długie ma być to opóźnienie. Gdyby Izba Gmin jednak zgodziła się na umowę, mówilibyśmy o jakichś 3 miesiącach. I dlatego Theresa May jeszcze przed jutrzejszym szczytem unijnym chciała przedstawić posłom umowę 3 raz. Tak by w Brukseli prosić tylko o krótką zwłokę, potrzebną na dopięcie ostatnich formalności. Tyle, że... This is my conclusion. John Bercow, speaker Izby Gmin, zablokował ewentualne 3. głosowanie. Przypomniał, że w ciągu roku bloku parlamentarnego nie można dwa razy poddać pod głosowanie projektu tej samej ustawy. O ile projekt przedstawiony w tym miesiącu różnił się nieco od styczniowego, o tyle za trzecim razem rząd chciał po prostu położyć na stole tekst identyczny jak poprzedni. I dlatego, jak wynika z doniesień BBC, w liście do Unii znalazł się też drugi wariant. Propozycja zwłoki dłuższej, sięgającej być może nawet około 2 lat. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I teraz to już wszystkie informacje, 8.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla siatkarzy Trefla Gdańsk. W pojedynku z Zenitem Kazem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów nie dawano im większych, by nie powiedzieć żadnych szans. Tymczasem po przegranej 2-3 w Gdańsku pokonali najlepszą klubową drużynę świata na jej terenie po niebywale dramatycznym meczu 3-2 i o awansie decydował złoty set, niestety wygrany przez gospodarzy, mówi kapitan Trefla Wojciech Grzyb. Oczywiście nie byliśmy faworytem, ale chcieliśmy sprawdzić niespodziankę, chcieliśmy dobrze zagrać, to się udało akurat osiągnąć i wielka szkoda, że nie udało nam się zakończyć tego meczu w stosunku 3-1, bo mieliśmy piłki meczowe w czwartym secie. Pozostając przy siatkówce, jeszcze dwa wyniki z wczorajszych meczów w Plus Lidze. Resowia pokonała 3-1 Czarnych, a GKS 1-3 uległ Jastrzębskiemu Węglowi. Po siatkówce piłka i krótkie zgrupowanie naszej kadry przed czwartkowym meczem z Austrią rozpoczynającym eliminację Mistrzostw Europy. Jan Bednarek wcale nie jest pewny, że zacznie spotkanie w pierwszym składzie. Pewniaków nie ma. To jest siła naszej reprezentacji, że każdy musi walczyć o swoje miejsce w składzie, że każdy musi je wywalczyć i dawać sobie wszystko. Także wiadomo, czuję się pewnie, bo regularnie gram w swoim klubie i to mi daje pewność siebie, ale tu trzeba pokazać na reprezentacji, że na to miejsce się zaskuje i jest się gotowy na to, by dać dużo reprezentacji. Posłuchajmy jeszcze Łukasza Fabiańskiego. Wierzę w to mocno, że te eliminacje będą takim nowym początkiem, który okaże się, mam nadzieję, dla nas takim sukcesem w postaci awansu. Wiadomo, że ten okres jesienny był dla nas trudny, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że trener pozwolił sobie na wiele jakby prób, które też były dla nas takim nowym doświadczeniem, taką troszkę lekcją. Wierzę w to, że jesteśmy mądrzejsi o tą jesień, że tak to ujmę i pozwoli to nam się jak najlepiej przygotować do tego, co nas teraz czeka. Jutrzejszy mecz w Wiedniu o 20.45. Jeszcze boks. Mistrz świata kategorii ciężkiej federacji WBC Deontay Wilder w najbliższym pojedynku nie stanie do rewanżu z Tysonem Furym. Nie będzie też walczył z Antonem Joshuą. Skrzyżuje rękawice z Dominikiem Brizailem, tym samym, który był na deskach walcząc z naszym Izu Ugonochem. Walkę zaplanowano na 18 maja, a kolejny sport w trójce za godzinę. A ty widziałeś naszych sportowców w takich strojach z epoki? Bo zrobiono taką sesję w strojach piłkarskich sprzed wielu, wielu lat. No nie, to jest, muszę ci powiedzieć, że ciekawie wyglądał Łukasz Fabiański. Łukasz Fabiański właśnie w takim stroju bramkarza, chyba przedwojennym. Tak, na pewno przedwojennym. W gustawnym kaszkiecie jeszcze na głowie. Proszę poszukać. Byle by mu nie spadł podczas parady. No właśnie. Proszę, odzyskam telefon. Zachmurzenie małe dziś i umiarkowane. Na północy kraju po południu wzrastające stopniowo do dużego i tam miejscami słabe opady deszczu. Rano mgły jeszcze proszę na nie uważać. Ograniczać będą widzialność do 300 metrów. No i temperatura od 7 stopni w Suwałkach, Białymstoku, Rzeszowie i Przemyślu. 8 w Lublinie, Krakowie, Kielcach, Łodzi i Olsztynie. 9 w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Koszalinie, Jeleniej Górze i Katowicach. A najcieplej w Opolu, Poznaniu, Gorzowie i Zielonej Górze. Tam stopni 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Szczęście kocha drapieżników z wzajemnością. Nowa zdrapka Lucky 777 daje im całkiem nowe powody do szczęścia, a na widok debiutującej zdrapki Czarny Koń emocje drapieżników sięgają zenitu. Drapieżnicy cieszą się, jak szczęście im sprzyja, a jeszcze bardziej, kiedy się do nich uśmiecha. Po prostu chcą wydrapać jak najwięcej wygranych. Drapieżnicy kochają zdrapki, więc drap i wygrywaj. Można wydrapać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach Lotto. Barbara, A co to nowy smartfon? No, kupiłam. I zapłaciłam tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Smartfon Samsung Galaxy S8. Czarny. Ekran 5,8 cala. Płacisz teraz tylko 999 zł. A resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Konrad Berkowicz, wiceprezes partii Korwin, która jest częścią dużej koalicji, która się nazywa Konfederacja. Konfederacja Korwin-Brown-Leroy-Narodowcy. No właśnie, bo trudno pamiętać te wszystkie nazwy, podmioty, które wchodzą w skład Konfederacji. W każdym razie to jest nowe ciało, które powstało teraz w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, a co będzie dalej, to się, jak rozumiem, okaże. Tak, nie trzeba jakoś bardzo próbować zapamiętać, bo na karcie będą nazwiska, które są raczej wszystkim dobrze znane. No dobrze, no to inaczej zapytam, co łączy te nazwiska, bo tak na pierwszy rzut oka to wydaje się, że jest dużo rzeczy, które dzieli. Więc jest tam Kaja Godek z jednej strony, Leroy, jest Korwin, jest Grzegorz Braun, są narodowcy. Co spaja te wszystkie środowiska razem? Co jest czymś wspólnym? A wbrew pozorom jest sporo, bardzo dużo takich punktów, kiedyś na sztabie sobie tam wypisaliśmy na tablicy, to zabrakło wielkiej tablicy. Jest bardzo dużo punktów. A wypisywali sobie Państwo też takie punkty, które dzielą, czy nie? Czy tylko te, trudno było znaleźć, szczerze mówiąc. Natomiast to, co jest oczywiste i to, co wystarcza i to, co było zapalnikiem do stworzenia tej koalicji, to jest wiarygodny sprzeciw wobec Unii Europejskiej w tym kształcie. Podam przykład. Na przykład my, jako partia Korwin, jesteśmy w daleko idący sposób wolnorynkowi. Ruch narodowy już nie jest aż tak wolnorynkowy, ale z punktu widzenia eurowyborów to nie jest żadna różnica, bo ruch narodowy też jest przeciwko jakiejkolwiek ingerencji Unii Europejskiej w polską gospodarkę, więc z tego punktu widzenia też jest za wolnym od Unii Europejskiej rynkiem. My po prostu jesteśmy jedyną wiarygodną siłą uniosceptyczną, bo naszym zdaniem Prawo i Sprawiedliwość ten uniosceptycyzm udaje. Znaczy, no, Prawo i Sprawiedliwość nie twierdzi, że w ogóle, że jest siłą eurosceptyczną. Ale tak puszcza oko do tych uniosceptyków. Może raczej puszczała, bo teraz jak popatrzeć na te główne wystąpienia i publiczne, to raczej tam takich głosów, nazwijmy to, eurosceptycznych nie ma. No, ale sprzyja... do Unii zaraz wrócimy. Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo z kolei tak jak w wystąpieniach jednego z podmiotów, który jest częścią tej koalicji, czy tej konfederacji, u Kai Godek na przykład jest ten warunek sine qua non, poparcie dla bezwzględnego zakazu aborcji. Rozumiem, że to coś, co łączy wszystkie te podmioty, które są w obrębie Konfederacji? Jak najbardziej. Jesteśmy przeciwni aborcji i liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. A gdyby na przykład doszło, oczywiście to jest jeszcze bardzo długa droga, ale gdyby Państwo faktycznie mieli na przykład wpływ na politykę, obowiązuje przyjęta w 2015 roku karta stambulska. Czy Państwo by to wypowiedzieli, czy zachowaliby? Ale w jakiej kwestii? Mówimy o kwestiach obyczajowych oczywiście i o tym, co dotyczy właśnie spraw tego, na czym się, czy dzięki czemu można odwoływać się właśnie czy do filozofii gender, czy do ideologii gender. To jest właśnie rzecz, która jak najbardziej nas łączy. Właściwie sprzeciw wobec Unii Europejskiej osadza się poza tym, że poza sprzeciwem wobec unijnej biurokracji, która tłamsi rodzimą przedsiębiorczość, to przede wszystkim to jest sprzeciw wobec chorych pomysłów społecznych. Gender to już jest skrajny przykład tych chorych pomysłów społecznych, według których nie istnieją dwie płcie, tylko jest ich kilkadziesiąt. Z punktu widzenia gender to w ogóle feminizm traci na ważności, bo feminizm stawia się po stronie kobiet, a przecież nie istnieją kobiety i mężczyźni, tylko istnieje kilkadziesiąt dziewięć płci. No, doskonałym bieżącym przykładem to jest karta LGBT, która przyszła właśnie z Zachodu, przyszła z Unii, przyszła z pomocą Światowej Organizacji Zdrowia, która udaje organizację naukową i to jest coś, z czym będziemy zdecydowanie walczyć i już to robimy. Ale pod tym względem to akurat nie ma różnic między państwem a Prawem i Sprawiedliwością. Mówię tutaj o tej karcie, którą podpisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z ruchami właśnie LGBT w Warszawie, bo ten sprzeciw wobec tego pojawia się bardzo zdecydowany i z ust prezesa Kaczyńskiego i innych polityków PiSu. Moim zdaniem różnica jest przede wszystkim w wiarygodności. To znaczy też PiS wielokrotnie wypowiadał się uniosceptycznie. Tymczasem to Jarosław Kaczyński negocjował i Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, a to traktat lizboński dopiero w 2009 roku powołał do życia Unię Europejską z Polską w ramach tej Unii. I on tak naprawdę pozbawił nas suwerenności i pozwala Unii Europejskiej nam różne rzeczy narzucać. Więc teraz sprzeciwianie się to jest napinanie mięśni. Trzeba czynów, a w czynach niestety Prawo i Sprawiedliwość pomaga tym ruchom, które niszczą naszą kulturę, społeczeństwo i cywilizację łacińską. A nie boi się pan, że gdyby doszło do takiego, powiedzmy już mówię czysto hipotetycznie, wyjścia Polski, czy próby wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo rozumiem, że to jest ten państwa postulat ostatecznie, no to skończyłoby się tak trochę jak z Wielką Brytanią, to znaczy, gdzie właściwie nie wiadomo, co się tam dzieje, kto rządzi, kto podejmuje decyzje i mamy do czynienia z jakimś gigantycznym chaosem, gdzie co innego mówi premier, co innego przewodniczący parlamentu, co innego elity i właściwie nie wiadomo, co się dzieje. No, w Konfederacji są ludzie z różnym poglądem na technikę pozbycia się dyktatu Brukseli w Polsce. Niektórzy wierzą w reformę od środka i uważam, że to za plan nierealny. Inni, jak ja na przykład, partia Korwin głównie, wierzy, że ta Unia się rozleci, trzeba temu pomóc. Po prostu tam trzeba wprowadzić Unię sceptyków, którzy swoimi choćby wypowiedziami dodadzą odwagi, to się w końcu rozleci, bo Unia trzeszczy w szwach i nie będzie problemu, że jest ktoś poza Unią, bo nikt w Unii nie będzie. A są tacy, jak głównie na przykład Ruch Narodowy, który jest za polexitem. Która droga zadziała, to jest mniej istotne. Ważne, żeby się od tego dyktatu uwolnić. Natomiast kwestia tego Brexitu pokazuje, że Unia Europejska traktuje demokrację całkowicie instrumentalnie. Zresztą ja rozmawiałem kiedyś w TVN24 z panem Siwcem i jemu się wymsknęło, że Wielka Brytania popełniła błąd, bo referenda robi się wtedy, kiedy wiadomo, jaki będzie ich wynik. I oczywiście tak jest, próbują się z tego wycofać. Zresztą na początku Unia Europejska jako państwo miało powstać na mocy referendów w Holandii, we Francji, tam gdzie miało przejść, bo to są najbardziej unijne, prounijne kraje, referenda padły i nastąpiło milczenie na temat referendów i później przepchnięto za plecami narodów traktat lizboński, więc demokracja w Unii jest tam, gdzie tylko może być narzędziem do wprowadzania swojego dyktatu. To jednej rzeczy trochę nie rozumiem, bo pan mówi tak o dyktacie Unii Europejskiej, o tym, że trzeba ją opuścić, że to jest zagrożenie dla suwerenności Polski, a z drugiej strony państwo biorą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a nie ma bardziej unijnej instytucji niż właśnie parlament. No to jest dokładnie ta kwintesencja unijności. No to po co państwo tam idą? No właśnie dlatego, że biurokracja, lewactwo, totalniactwo, złodziejstwo i marnotrawstwo Unii Europejskiej dotyka również jej przeciwników. Każdy, kto jest atakowany, musi się bronić i my idziemy tam właśnie po to, żeby się bronić. No, to rozumiem, to trochę wyobrażenie tego Konrada Wallenroda, tak? To jest trochę tak, jakby powiedzieć przeciwnikowi wcześniej władzy Platformy albo teraz władzy PiSu, po co idzie do Sejmu i startuje, skoro rządzi sobie Platforma czy PiS. No idziemy po to, żeby stanowić opozycję, która rozwali Unię od środka po prostu. A to rozwalenie Unii od środka, czy nie jest też niebezpieczne, już teraz pomijam kwestie, nie wiem, społeczne czy gospodarcze, ale z punktu widzenia takiego geopolitycznego, bo jednak większość Polaków, to wychodzi we wszystkich sondażach, traktuje też Unię jako taki stały punkt odniesienia i zabezpieczenie dla interesów Polski. Polacy często to tak traktują, bo są poddani propagandzie. Oczywiście ostatecznie działa interes geopolityczny i struktura biurokratyczna Unii wcale tego interesu nie zabezpiecza, tylko go komplikuje i spowalnia. Na pewno nie jest w interesie Polski bycie w strukturach, w których, którymi rządzą Francja i Niemcy. Zwłaszcza teraz, jak dochodzi do Brexitu, zostaniemy w tej Unii bez Anglii, która przynajmniej jakoś tam była uniosceptyczna i mogliśmy w niektórych sprawach na nią liczyć, więc tym bardziej teraz jesteśmy w bardzo słabej pozycji w Unii Europejskiej i bycie w niej wcale nas nie zabezpiecza. Przy czym, żeby była jasność, ja jestem za wolnym handlem w Europie, jestem za strefą Schengen, za swobodnym podróżowaniem Europejczyków po Europie, ale przeciw unijnej biurokracji. Ale są państwa, które nie są w Unii, a są w strefie Schengen. W Norwegii można normalnie pracować, mimo że Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, więc jak najbardziej będziemy mogli zabezpieczyć swoje interesy, nie będąc w tych biurokratycznych strukturach, tak jak wiele państw, których w Unii nie ma. A patrząc na też sondaże i badania opinii publicznej, wychodzi z nich, że od 70 do 80% Polaków popiera obecność Polski w Unii Europejskiej. To Polska jest jednym chyba z najbardziej, to się tak nazywa, entuzjastycznych wobec Unii państw. Jak państwo chcą się przebić z tym tak radykalnym odrzuceniem? Mówię przebić na tyle, żeby stać się znaczącą siłą polityczną, a nie tylko dywagować sobie gdzieś tam na marginesie. Właśnie to oznacza, że mamy od 20 do 30% potencjalnego elektoratu, który może dać nam siłę w Unii Europejskiej i z dużą reprezentacją coraz większą będziemy mogli odkłamać tą propagandę. No, nie dziwne, że w Polsce jest taka opinia, skoro wyborcy zostali przekupieni ich własnymi pieniędzmi. No, w Polsce mamy tysiące białych tablic informujących o tym, co powstało dzięki Unii Europejskiej, a nie widać czerwonych tablic, które by informowały o tym, co zostało zniszczone przez unijną biurokrację, która foruje zagraniczne korporacje swoimi przepisami, a niszczy rodzinną przedsiębiorczość. Wracając jeszcze do tej karty, o której żeśmy już wspomnieli, czyli do tej, którą podpisał Rafał Trzaskowski z grupami LGBT, co jest pańskim zdaniem najbardziej tutaj, nie wiem, szokującego, czy przeciwko czemu trzeba protestować? Bo prezydent Warszawy twierdzi, że to jest forma wspierania tolerancji, walki właśnie o bezpieczeństwo obywateli, o równość i tak dalej. No więc dwie rzeczy. Po pierwsze, bo często się mówi, że karta LGBT przyzwyczaja dzieci do rozmawiania z obcymi o masturbacji, na przykład ten program edukacji seksualnej, co stwarza pole dla pedofilii. To jest prawda, ale moim zdaniem problem jest dużo większy. Sama ta edukacja seksualna, ja dokładnie przeczytałem wytyczne WHO, dokładnie przeczytałem tą kartę, mam zawsze ze sobą parę cytatów. Sama ta edukacja seksualna sama w sobie jest aktem pedofilii. No, zmuszanie dzieci do rozmawiania o masturbacji według WHO od nawet do 4 roku życia, nawet biorąc pod uwagę prawo polskie, to są dziewczynki na przykład 12-letnie. Zmuszanie do rozmowy o masturbacji jest oczywiście aktem pedofilii. Pan Trzaskowski publicznie kłamie, bo mówi, że to absolutnie jego celem nie jest doprowadzenie do obowiązkowej edukacji seksualnej, a w tej deklaracji w wytycznych WHO jest jasno powiedziane, cytuję, że chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której edukacja w dziedzinie seksualności stanie się przedmiotem obowiązkowym w programach nauczania. Ma niezwykle istotne znaczenie, ponieważ uwaga poświęcona edukacji seksualnej z dużym prawdopodobieństwem ulega zmniejszeniu w sytuacji, kiedy staje się ona przedmiotem nieobowiązkowym. Co więcej, ta karta mówi, że ma być to zakończone egzaminem. I jeśli chodzi o to, co pan Trzaskowski mówi, kłamiąc publicznie, że chodzi o jakąś tam tolerancję, czy o naukę o antykoncepcji, to jeszcze jeden cytat. W tych wytycznych WHO jest wprost napisane. Edukacja seksualna jest czymś więcej niż tylko przekazywaniem informacji dotyczących prokreacji oraz informacji o zapobieganiu chorobom przenoszącym drogą płciową. Edukacja seksualna wspomaga rozwój zmysłów dzieci i poczucie ciała oraz wyobrażeń o ciele. Dzieci powinny przekonać się, iż zagadnienie związane z seksualnością mają pozytywny charakter. Ale dokumentów. To jest bardzo ważne, bo już jeszcze wczoraj w jednej z telewizji pan Trzaskowski kłamał, podpisał to, że będzie dążył do takich rzeczy i tyle, no trzeba się do tego przyznać. Wczoraj też jeszcze pojawił się jeden element dotyczący tego, czy ta klauzula, która znalazła się w tej karcie, dotycząca firm współpracujących, czy przedsiębiorców współpracujących z miastem, jest obowiązkowa, czy nie. Chodzi o to, że zlecenia od miasta mają otrzymywać wyłącznie te firmy, które zgodzą się promować kartę, czy przyjmować kartę LGBT ze swoją. No i potem prezydent Trzaskowski twierdził, że tu żadnego obowiązku nie ma. No, oczywiście znowu się mija z prawdą, natomiast ja może użyję broni, która powinna przekonać pana Trzaskowskiego, to znaczy przypomnę, że artykuł 2 traktatu unijnego mówi, że jest zakaz dyskryminacji kogokolwiek, nie tylko ze względu na rasę, orientację tak zwaną seksualną i tak dalej, ale ze względu na światopogląd. Otóż to jest dyskryminacja ze względu na światopogląd i to jest oczywiście naruszanie zasad Unii Europejskiej, więc jako prounijny Europejczyk, pan Trzaskowski, natychmiast powinien się z tego wycofać. Jeszcze jedna rzecz. Rano przeczytałem artykuł w Jerusalem Post, który jest artykułem na podstawie tego, co napisał New York Post. Rzecz dotyczy tego, że w sobotę w Warszawie ma się odbyć wystawienie sztuki w oparciu o, czy na motywach Mein Kampf Adolfa Hitlera. I w wywiadzie dla tej gazety reżyser, pan Jakub Skrzywanek mówi, że w Polsce obecnie każdy używa języka gorszego niż robił to Hitler i że narasta wściekły antysemityzm. Jak rozumiem, pojawiają się tam też twierdzenia, że to jest że wzrost ksenofobii, nacjonalizmu i tak dalej. No to państwo są, rozumiem, zgodnie z tą tezą, głównym siewcą tego antysemityzmu i tej wrogości. Tak, a rzekomo dowodem na pełzający faszyzm w Polsce są urodziny z tortem w kilka osób w jakimś lesie. To jest promocja podobno faszyzmu. Jeżeli tak wygląda faszyzm w Polsce, to go po prostu nie ma. Natomiast ja się zgodzę przewrotnie z tym. To znaczy, oczywiście jest to przesada, ale rzeczywiście w Polsce zaczyna język pachnieć językiem faszyzmu, totalitaryzmu Hitlera, bo homolobby zaczyna stosować po prostu homoterror. To znaczy ktoś, kto skrytykuje środowisko LGBT, krytykuje jego pomysły, jest od razu homofobem. Homofobia jest mową nienawiści, mowa na nienawiści jest zakazana. Po prostu zaczyna funkcjonować. W Polsce jeszcze nie jest zakazana. No tak, ale do tego się dąży i zaczyna funkcjonować w Polsce taka orwellowska myśl o zbrodnia. To znaczy pewnych rzeczy nie można pomyśleć, bo one są zakazane. Za to trzeba karać, to trzeba piętnować. I to jest rzeczywiście dzielenie ludzi na tych, którzy myślą poprawnie i na tych, którzy myślą niepoprawnie. I to jest pełzający faszyzm. Ale on jeszcze tak nie całkiem wypełzł, ponieważ na razie możemy spokojnie dyskutować. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Konrad Berkowicz, wiceprezes partii Korwin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Mam firmę stolarską. Zamawiam materiały. Robię sporo przelewów w tygodniu. Żeby obciąć koszty, wybrałem rachunek 4x4 Valior Banków z pakietem krajowym i nie płacę za internetowe przelewy krajowe i natychmiastowe. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł oraz 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz, kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. W Biedronce dobre rzeczy chodzą parami. Dlatego teraz pomidory śliwkowe kupisz aż o 40% taniej. Tylko 2,99 za opakowanie 500 gramów. Oferta ważna do środy. A mleko UHT, Mleczna Dolina 3,2% za jedyne złoty 69 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do soboty. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Artur Wartowski. Dwa gangi VAT-owskie rozbili policjanci CBŚP. Zatrzymano łącznie 30 osób i powstrzymano nienależny zwrot podatków w wysokości około 1 000 000 zł. Trzem zatrzymanym postawiono zarzut zbrodni VAT-owskiej, za który grozi nawet 25 lat więzienia. Jeden gang wyłudził ponad 13 milionów złotych, a drugi co najmniej 63 miliony. Teren budowy przy Wawelu ma być zabezpieczony. Zdecydował o tym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie. W sobotę podczas prac remontowych zginął tam 43-letni robotnik, obywatel Ukrainy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi krakowska prokuratura. Wejście na Wawel drogą od strony ulicy Kanonicznej zostanie otwarte po zabezpieczeniu terenu. W Christchurch w Nowej Zelandii rozpoczęły się pogrzeby ofiar piątkowego ataku na meczety. Zginęło 50 osób, a kolejnych kilkadziesiąt zostało rannych. Odpowiedzialność za zamach wziął na siebie 28-letni Australijczyk Brandon Tarrant. W sobotę został postawiony przed sądem i usłyszał zarzut morderstwa. Nie złożył wniosku o zwolnienie za kaucją i trafił do aresztu. Kolejna rozprawa ma być na początku kwietnia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Fabryki produkowały więcej. Pytanie o ile? Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj, jak bardzo wzrosła produkcja przemysłowa w lutym. Jarosław Janecki, ekonomista z banku Société Générale, spodziewa się wzrostu produkcji o mniej więcej 5%, licząc rok do roku. Byłoby to zatem mniej niż odnotowane w styczniu ponad 6%. Produkcja przemysłowa stanowi pewną zagadkę dla rynku, z tego względu, że wskaźniki wyprzedzające pokazują, że może dojść do lekkiego spadku dynamiki w ujęciu rok do roku. Tymczasem same nastroje, szczególnie w sektorze przemysłowym, jak i budowlanym, są lepsze. Ja sądzę, że nie należy spodziewać się gwałtownego osłabienia w sektorze przemysłowym. Jarosław Janecki uważa, że w nadchodzących miesiącach produkcja przemysłowa będzie wspierała wzrost gospodarczy w Polsce. Sądzę, że dynamika produkcji będzie utrzymywała się w przedziale 4-6% i to pozwoli przynajmniej w sektorze produkcyjnym doprowadzić do takiego pozytywnego wkładu do dynamiki PKB, szczególnie w pierwszym kwartale. W drugim półroczu może nastąpić osłabienie dynamiki produkcji przemysłowej, ale to już też jest częściowo również i efekt statystyczny. Dane GUS o produkcji przemysłowej w lutym poznamy o 10. Ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych zmierzała w stronę $60 za baryłkę, ale na razie cena zatrzymała się na $59. Na rynek powracają obawy o spór handlowy pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, który nie jest łatwy do rozwiązania i negatywnie wpływa na kondycję globalnej gospodarki, podają maklerzy, cytowani przez agencję Bloomberga. Baryłka ropy z Teksasu na giełdzie paliw w Nowym Jorku jest wyceniana teraz po prawie $59. Europejska ropa typu Brent na giełdzie w Londynie kosztuje $68. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę o 9.30. Zapraszam na Informator Ekonomiczny. Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, po południu wzrastające stopniowo do dużego i tam miejscami słabe opady deszczu. Rano mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura dziś najcieplej w Szczecinie i we Wrocławiu, tam 11 stopni, najchłodniej będzie w Zakopanem 4. Taka rozpiętość. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie 9:00. Wczorajsza premiera, dzisiejszą piosenką dnia. The Cranberries. Trying to forget something that you know. It hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Trying not to scream. How it does persist, entrapped inside a dream. Findings are the answer. Findings not the cure. podoba się redaktorowi, widzę, że no tam w tym, wczuł się że... w gitarzystę. It's over, Morrissey, że it's over, wszyscy o tym końcu, ja nie wiem, wiosna idzie, początek czegoś nowego. No ale koniec zimy. To się wiąże jakoś. Są sprawy takie powiązane. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Filozoficznie pan podchodzi do tej wiosny. No, w ogóle do życia tak podchodzę. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. To ja zacznę od nowego albumu z kultowej serii Polish Jazz, dobrze? Bardzo dobrze. Artystą? RGG. A tytuł płyty? Memento. Nawiązujący do doświadczeń artystycznych wynikłych z obcowania z ekspresją artystów europejskich, zapraszanych do współpracy z zespołem. A RGG to trio. Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk, którzy z konsekwencją i uporem tworzą własną wizję jazzu. Muzycy nie rzucają na szale wszystkich atutów, nie biorą udziału w jazzowych wyścigach, oczekując od nas, słuchaczy, że całą resztę dopowiemy bądź zinterpretujemy sami. Nie, nie, to nie upadły pałki perkusiście. To wszystko jest przemyślana koncepcja. Choć niewprawne ucho może pomyśleć zupełnie coś innego, wystarczy zobaczyć jeden z występów panów i to naprawdę się dzieje. Co więcej, panowie w trakcie tego grania patrzą w nuty, czyli to wszystko jest spisane. Mówię trochę do laików, ale rzeczywiście to nie jest łatwa muzyka, natomiast impresja niesamowita. Płyta Memento jest 81. w legendarnej serii Polish Jazz, dlatego też o niej wspominamy. No i to wszystko tak brzmi, oni się jeszcze rozkręcą. Co pan na to? Nie, podoba mi się. Ja jestem na tak. Bardzo dobrze. No to teraz wymienię plejadę aktorskich gwiazd, jeśli państwo pozwolą. Julia Wyszyńska, Monika Niemczyk, Klara Bielawka, Wiktor Dębicki, Cezary Kosiński, Kamil Strzelec i Blanka Bartoń. Plejada aktorskich osobowości występowała bowiem w najnowszym klipie Misi Furtak. Stąd to wymienienie. Nie lubię słowa wymienienie. No ma jeszcze takie podwójne nie, a my jesteśmy na tak. Teledysk do utworu Pamięć, bo o nim mowa. To fascynująca historia o domu rodzinnym, pełna humoru, ironii i nostalgii. Obraz utrzymany jest w śmieszno-strasznym duchu, to satyra na motyw powrotu do domu rodzinnego. Któż z nas tego nie przeżył? Jest zatytułowane to nagranie i dodajmy tylko, że Misia Furtak to wokalistka, basistka razem z zespołem Trybe, laureatka paszportu polityki w kategorii muzyka popularna i laureatka Fryderyka w kategorii debiut roku. Solo jako Misia FF uhonorowana m.in. nagrodą miasta Torunia imienia Grzegorza Ciechowskiego za wydaną 6 lat temu płytę Epka. Po 5 latach od Epki artystka przedstawia się imieniem i nazwiskiem w najbardziej dojrzałych muzycznych kompozycjach, które do tej pory wydała, a płyta Co przyjdzie ukazała się w styczniu tego roku. No to zanim odezwie się następny artysta, to powiem, że odezwie się w związku z kolejnymi ogłoszeniami na Poland Rock Festival. I nie będzie to Perturbator, a on jest jednym z tych ogłoszeń. Perturbator to pseudonim artystyczny pochodzącego z Francji Jamesa Kenta i on wystąpi w Kostrzynie. Nie będzie to Witek, muzyk ulicy. Przez 13 lat pracował jako przedstawiciel handlowy, zainspirowany uliczną skrzypaczką, zmotywowany zakładem z najbliższymi, rozpoczął nowy rozdział życia i wyszedł na ulicę z akordeonem, ale on też w Kostrzynie wystąpi. A będzie to znany także z naszej anteny Olaf Deriglasow ze swoim cyrkiem. No właśnie, Cyrk Deriglasow to jest nowy projekt Olafa, wokalisty, instrumentalisty, który od ponad 3 dekad jest związany ze sceną niezależną i muzyką alternatywną. Wideo do tego utworu też zacnę, tam Arkadiusz Jakubik gra dziennikarza. No i o tym wywiadzie jest ten utwór. Panie Deriglasow. Panie Deriglasow, pan pozwoli, że spytam jak tam pańskie plany i jak nowa płyta dla miejscowej gazety pana odpytuje. Muszę zrobić wywiad, chociaż dziwnie się dziś czuję. Panie Deriglasow, pańska nowa muzyka, gdzie są riffy siarczyste, ja się pana pytam, po co cały ten cyrk i ta nagła zmiana. Panie Deriglasow, ja się pytam pana. Hej panie, co się z panem dzieje? Hej panie, pan się ze mnie śmieje. Panie Deriglasow, wracając do wywiadu, co pan żuje na śniadanie, co pan chlebce do obiadu. No i w sprawie muzyki niech się pan wytłumaczy, co to za trąby i co to w ogóle znaczy, ne? Panie Deriglasow, ja pytam za troskary. Poszuli się zdradzeni wszyscy cztery pańscy fani. Ta muzyka mnie osacza, co się dzieje do cholery. I czemu odliczamy? 1, 2, 3, 4. Hej panie, hej panie, co się z panem dzieje? Hej panie, pan się ze mnie śmieje. Hej panie, co to za muzyka? Obraz przetoczany, jakoś dziwnie mi zanika. Hej panie, co się z panem dzieje? Hej panie, pan się ze mnie śmieje. Hej panie, co to za muzyka? Coś mi się zdaje, że chyba mi ktoś, ktoś mi wrzucił coś. Ojej, to drinka. Panie Derek Levin, libero gerolaso. Dziwnie się czuję, to pewnie brak potasu. Słyszałem, że w afekcie pobił pan Kazika. Czy to prawda, że konio do piwa mu nasika? Panie Derek Lasso, czy pan całkiem zwariował? Muszę zacząć cały wywiad od nowa. Widzę jak z mych ust płyną tęczowe litery. Panie Deriglasow, co się dzieje do cholery? Hej panie, co się z panem dzieje? Hej panie, pan się ze mnie śmieje. Hej panie, co to za muzyka? Obraz przetoczany, jakoś dziwnie mi zanika. Hej panie, co się z panem dzieje? Hej panie, pan się ze mnie śmieje. Hej panie, co to za muzyka? I proszę bardzo. Od 1 do 3 sierpnia trzeba jeszcze dodać w Kostrzynie nad Odrą Poland Rock Festival. Takie będą rzeczy tam się działy. Za 12:09. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. I dziś znowu odcinek dla ludzi o mocnych nerwach, bo ekstremalnych wrażeń ciąg dalszy będzie. There's something in the way you roll your eyes. Z ogromnej liczby aktywności, która dostępna jest w Queenstown, na uwagę zasługują na pewno skoki na bungee. A to z tego powodu, że właśnie tu, nad rzeką Kawarau, pierwszy raz oficjalnie zorganizowano skoki na rozciągliwej gumie. Minęło sporo czasu od 1988 roku, ale bungee ciągle podnieca ludzi i, tu się nie dziwię, podnosi im ciśnienie. AJ Hackett, człowiek instytucja w bungee, tak mówił o początkach. I personally didn't start bungee, I commercialized bungee. Ja nie wynalazłem bungee, ja je tylko skomercjalizowałem. Ci, którzy naprawdę wynaleźli bungee, to mieszkańcy wysp Vanuatu, szczególnie wyspy Pentakosa, którzy budowali i budują drewniane wieże. Z drzew wycinają liany i skaczą na nich, używając lian, jak my, lin w skokach bungee. Robią to od stuleci. W połowie lat 80. mój przyjaciel Chris Singleco skoczył z mostu na południowej wyspie Nowej Zelandii. Zadziałało, przeżył, ale nie zadziałało jakoś bardzo dobrze i gumowe liny do skoków na 4 czy 5 lat wylądowały w szafie. Potem zwrócił się do mnie z prośbą, żebym mu pomógł, uwzględniając moje doświadczenie we wspinaczce, w budownictwie i tak dalej. Mieliśmy misję. Wkrótce odkryliśmy, że jeżeli znamy wagę skaczącego, wysokość obiektu, z jakiego skacze, i rozmiar liny, to wszystko jest przewidywalne i powtarzalne. Wszystko, co musieliśmy wiedzieć, to ile poszczególnych linek w linie musi być, żeby przy konkretnym ciężarze rozciągała się nie więcej niż 4 razy. Po 3 czy 4 miesiącach skakania na Wyspie Północnej poleciałem do Francji na poważniejsze skoki, trudniejsze technicznie. Skoki z mostów, w górach, w trudnych warunkach atmosferycznych. Skoczyłem z wieży Eiffla. To był trudny technicznie skok. Sporo pracy i wysiłku kosztowało przejście od jednego udanego skoku do komercyjnych. Dzięki temu, że bezpieczeństwo było dla nas zawsze najważniejsze, że wymienialiśmy sprzęt nawet częściej niż trzeba, że szkoliliśmy właściwą kadrę, przez 25 lat naszej działalności nie mieliśmy żadnej katastrofy. I tak zamierzamy, żeby było przez kolejne 25 lat. W imieniu skaczących na bungee w AJ Hackett będę trzymał kciuki. No, a jak to jest, jak już się skoczy? Zapytałem panią w wieku powoli emerytalnym, która właśnie przed chwilą rzuciła się w dół. Było super, ależ się cieszę, że to zrobiłam. Na początku mnie zamurowało, jak gość zaczął odliczanie, a potem było świetnie. No a jak się już leci? Na początku chciałam zamknąć oczy, ale nie zamknęłam i było super. 6 lat temu nasza najmłodsza córka była tu i przysłała mi SMS-a. Mamo, właśnie skoczyłam z mostu. Przyrzekliśmy jej wtedy, że jak tu będziemy, to też skoczymy. Trzeba mieć fantazję i finanse, jak to było kiedyś w reklamie. Teoretycznie prosta rozrywka jest zaskakująco droga. Jeden skok kosztuje $205 nowozelandzkich. Samo zdjęcie i filmik ze skoku kosztuje $100. Ale chętnych nie brakuje. A jak brakuje, zawsze w odwodzie są chińskie wycieczki. Kiedy Hackett z partnerami postanowił organizować bungee na szeroką skalę, wystąpił do władz o miesięczną zgodę na skoki ze starego mostu na rzece Kawarau. I tak się zaczęło. I dzisiaj, że Hackett to mega przedsiębiorstwo. Firma kupiła wiele miejsc, w których skacze się na bungee, włącznie ze słynnym Harbour Bridge w Auckland, miejscem na tamtejszej wieży widokowej, czy najwyższym bungee na świecie, na wieży w Macao. Na razie w tym przedsiębiorstwie wykonano ponad 2 miliony udanych skoków. No to raz, dwa, trzy, bungee! Poleciał Tomasz Grozdowski. Zapraszamy ponownie, oczywiście jutro kolejne spotkanie na końcu świata. O czym Tomek będzie opowiadał, zobaczymy, posłuchamy. A jeśli chodzi o to, czy zobaczymy, to proszę odwiedzić jego profil facebookowy. Tam wszystkie zdjęcia. Naprawdę się tu sporo dzieje. Sponsorem relacji jest Budimex. To tyle w audycji porannej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za 7 minut będzie 9. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. A po 9:00 pan Hirek, który już sobie tam rozkłada. O, ale sporo tego naniósł dzisiaj.